بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لأيك من تريكم لأنه mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi wa Rabiul Thani mwaka 1442, katika darsa Al-Manzumatu Lamia, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, شرح الشيخ العلامة سيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تندلئ خصوما تعليق الشيخ زيد رحمه الله katika ubeti wa tatu wa hii mambuma mubaraka, hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Na huu ubeti wa tatu na wanne mbarto usuma inshaAllah ta'ala, ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. شرح يبتيز بيلي مجكوة تقريبا ثلث كتاب كيشا كيشو بكي يعني كتك زيلي أبيات زيلي زو بكي كوكو زممزية مصحابة أكجازة أدلة كتك قرآن السنة kuonyesha umuhimu na uzito wa jambo hili. Na hapa baada ya kutaja adilla katika Qur'an juu ya fadhila kubwa za msahaba, akasema wa min nusus sunnati al-mutahharati allati ja'at sarihatan fi wujub mahabbati ashab an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Katika nusus za sunna zilizokuja wazi wazi katika uwajibu wa kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bayani ma lahum min alfadl, na kubainisha fadhila kubwa walionayo masahaba, wa tajrimi man tanaqasahum, na kumtia katika uovu yule anayewatia dosari na upungufu, au tanakasa wahida minhum, au akamtia dosari na upungufu hata kama ni mmoja. Nusus zilizokuja kumtia ubovuni na uovuni ni nyingi sana. Dhakaran kana au untha, au yule sahaba ni mume au mke. Nusus zilizokuja mayali ni kama zifuatazo. Nasi ya kwanza aliyoitaja asema, ma thabata an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi في هذا أن النيل من الصحابة بسب أو أي أذى ليس من الإسلام في شيء. نابت فتفائد كوى قوسم صحابة كوى متوس au kaudhia ya aina yote si katika Uislamu. La tasubu ashabi, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hilo. Akasema msiwatusi masahaba wangu. Fawalladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا, لو كما مجاوين أتطوى مفان وملم أحد ذهب صدق لله ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه, أي ما بلغ من الثواب والفضيلة مد أحدهم من الطعام الذي أنفقه. هاوزي كفيكا كتك ثواب وفضل كيوانغو شاكي بابا ألي شكتوا صحابة كتك شاكولا يامتوا ذهاب سيو تنا مفانو ومدما أحد نما أحد من سلسلة جبال مكوب وسامي. Yani ukienda ukiona Uhud kisha ukatasawar hii ni dhahabu, kisha mtu akaitoa, kisha asifike hata kiwango anachokitoa sahaba kwa mikono yake miwili tu, changano au tende aliyotoa sahaba, uwezi kufika ajiri ile aliyopewa sahaba. Na hii ni kwa sababu ya ikhlas iliyokuwa katika nyoyo zao na imani iliyokuwa katika nyoyo zao ilikuwa na nguvu sana, ndio maana daraja yao ikawa iko juu sana. Na amal yaweza kuwa moja, lakini watu wakalipwa tofauti kwa kadri ya imani na ikhlas inayokuwa katika moyo wa yule amil anayefanya kile kitendo. Na hakuna anayeweza kuwafikia masahaba katika hilo, katika huu umma, katika wale waliokuja baada yao. ولا نصيفه أي ولا نصف مد, حتى نصف يا مد بمعنى حتى مكون موجة لشكتوها ناجو لشكتوها كم كنوها كم موجة بيه فيك كوي ويتوا ذهابوا فنوم لما أحد نصحابا متوانغانو كياسشا مكونوها كم يويري نفيو بيبا ويزي وفك درجة ليوبيو ونثواب ورزوبيو ون الله سبحانه وتعالى. Sababu kile kilichosimama katika nyoyo zao katika imani na ikhlas, Allah amewalipa mengi sana masahaba. Qala wa ma thabata an Anas ibn Malik qala qala unasun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna nusabbu, kuja watu katika masahaba kumtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia rasulullah hakika sisi hutusiwa na watu watutusi. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla ay fardan wala sunnah. Mwenye kuwatusi masahaba wangu, fa alayhi la'natullah, basi ni juu yake la'na ya Allah. Kwa ukimwona mshia hivi amtusi sahaba, ujue amelaaniwa, amefukuzwa katika rehma za Allah. Ukimwona mshia yote amesimama hivi amtusi sahaba, ujue huyu ana la'na ya Allah. Vipi utakiti na mtu ambaye amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Tena haija tosha, wal malaika, na ana laana ya malaika, kwa idadi ya malaika walioko mbinguni wote wamlaani. Wan nasi ajma'in, na idadi ya watu wote ulimwenguni alaaniwa. La yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla, fanya amal Allah hakubali kutoka kwake fardhan wala naflan, hakubali kitu kutoka kwake mtu kama. الرافضة خبثة، منهج رافضة منهج ختارس. على الأسف leo Sofia wamewakaribisha ndani ya majumba yao, bali tuweza kusema kuwa hakuna waliokaribisha mashia isipokuwa ni Sofia, na wao jamaa zao ndio wa kwanza kuufuata ushia. So ukiangalia wale mashia ambao ndio waanzilishi wa hii manhaji ya ushia hapa, utakuta kuwa asilia walikuwa masufi, walikuwa masufi wakabadilika wakawa mashia, kwa sababu kuna kawasi mushtaraka nyingi sana baina ya asufia wa shia, yatosheleza ghulu kwa ahlul bait kuwa hili jambo lipo kwa sufia kama vile liko kwa shia. Ni jambo ambalo linajulikana wazi. Sasa leo ikipigwa maulidi kwa mfano, mashia pia waweza kutoa mchango wao, kwa sababu wao pia wafanya ile bidaa. Wako radhi wakusanyike na mashia wawe kitu kimoja, lakini wanyoshe vidole kwa wale wanaoita mawahabi ambao hawatukani masahaba bali waheshimu masahaba. Na mashia wao husema hawa ndugu zetu tuko na wao tufanye kitu. Ni wachache wachache katika mutasawifa ambao wakubali kuwa mashia wako makosani na wakataa. Si ati hakuna, wako wako wanaosimama mpaka kusimama kusema wazi kuwa hawa si watu wazuri katika hili, katika hili wazungumza haki kabisa na ndio sawa. Lakini wengi katika wao wamewakaribisha. Allahu musta'an. Man sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Qala wa ma thabata 'an 'Ata يعني ابن أبي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تكوني مرسل مرسل صحيح. أخرجه الألباني في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظني في أصحابي كنت له يوم القيامة حافظا. Yani mwenye kuchunga haki za masahaba wangu akawaheshimu masahaba wangu, na kesho siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa na yeye, maana aweza kupata shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakunywa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineyo. Wa man sabba ashabi fa alayhi la'natullah, na mwenye kuwatusi masahaba wangu basi laana ya Allah juu yake. فعليه لعنة الله. من يكوتوسي مصحبة وانغو بس نجوياك لعنة يا الله. نهيوت يونيش ختاري يكوتوا بين مصحبة ومتوم صلى الله عليه وسلم. ختاري يكوى شكية مصحبة ومتوم صلى الله عليه وسلم نكوتوس. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس. يتواجلي watu zama wakati, فيغزو فئام من الناس, kuna kundi la watu watakwenda vitani jihad fi sabilillah. فيقولون وتسمى فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقولون نعم فيفتح لهم. Yupo kati yenu nyinyi aliyesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Utasema ndio, masahaba wakiwa bado wako hai. Sema ndio. Fayuftahu lahum ay fayakunu dhalika sababan fi an yaktuba Allahu al-fatha ala aydihim. Hii huwa ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitisha ushindi kwa kupitia mikono yao. Kwa nini? Lifadhli sahabati wa makanatihi, sababu ya fadhila kubwa ya masahaba na cheo chao kikubwa. Haithu sahibu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, msuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Uonaje watu ambao walikaa na mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa ndiye mwalimu wao, wamekaa chini wamsikiliza, wamuuliza maswali, watembea naye, wasafiri naye. Haya yote haya masahaba wamejishindia haya yote. Leo Muislamu wa kikweli atamani lau kama atamuota mtume za sallam amuone, atamani lau kama anaweza kumuota mtume za sallam, na akimuota mtume za sallam ashukuru sana, neema kubwa Allah amempa. Kuna watu wameishi naye, wamekaa na yeye, wakiwa na swali wamuuliza moja kwa moja. Waonaje fadhila ya hawa watu? Wana fadhila kubwa sana mbele ya Allah. Amewachagua, amewachagua kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo fayuftahu lahu, Allah atawapa ushindi na kuwajalia hawa masahaba ni sababu ya wao kushinda. Thumma yati ala nnasi zamanun, kisha itawajilia watu zama, fayaghzu fi'amu minan nas, kataja kundi la watu takwenda vitani, jihad fi sabilillah. Na hapa itakuwa masahaba wote washafariki. Sasa iko katika yani enzi za tabi'in. Fayuqalu hal fikum man sahaba ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisha watauliza yupo kati yenu nyinyi ambaye amesuhubiana na waliosuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hum man, ha at-tabi'un, hapa tabi'un. Fayaquluna na'am, fayuftahu lahum ay fayaktubu Allahu al-fatha ala aydihim, Allah atapitisha ushindi kupitia kwa watu hawa, lifadlihim haythu sahibu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, fadla yao kubwa wamesuhubiana na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasoma zile adabu walizokuwa nazo masahaba, wakachukua dini yao kutoka kwa masahaba. Qala thumma yati ala an-nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas, na sasa ni katika zama za atba' at-tabi'in. Fayuqalu hal fikum man sahaba, man sahaba ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, fayaquluna na'am fayuftahu lahum, wa fi hadha fadilatun li ahli al-qurun ath-thalathati al-ula, na hapa kuna fadhila kubwa ya wale watu wa karne tatu za mwanzo. Kuna hizo karne tatu mtume sana mazozitaji, kuna fadhila kubwa sana. Na hawa wote hawa ambao awasifu mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa kuna zama hapa zimezuka bid'a, walikuwa mbali kabisa na bid'a, sababu walifuata nyayo za masahaba, na hicho ndicho kilichofanya wao washinde, kuwa wao walichukua kutoka kwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam ilmu yao, ikawa ni sababu ya kusalimika katika dini yao na kusimama katika mstari wa sawa. Allah akawapa ushindi. Na hapa kuna fadhila kubwa pia za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kwa hawa karne tatu bora za mwanzo, kisha wamsikia msufi akwambia kuwa zile karne zote za mwanzo mpigwa maudidi hakuna aliyepinga, mpaka ankuja nani? Ankuja Ibn Taymiyyah. Hebu hizi karne tatu za mwanzo ilikuwa wapi maudidi? Jamani, hebu tartibuni jamani, sallala. Alafu hizi karne mwazifanya kama mmembe ya ngoa, washambua mkila tu zile karne, sio karne hii mpita, karne hii mpita, kama kunazi ya. Ahlal bid'a wana taabu sana. Kuna klipu ya tumwa kila wakati, kila mtu atumwa jibu, jibu. Si kila mbwa akibweka utabeba jiwe umpige nalo, mawe yatakuwa ghali. Wakati mwingine ule mbwa ukimwacha abweke ukienda zako, basi wajiona mjinga yenda zake. Kuna mambo mengine yako kama wanavyosema very obvious, jambo liko wazi kabisa. Mtu akwambia karne kumi kuanzia kwa Mtume sana karne au maulidi yenyewe yamezuka kwenye karne 4 5 huko, hizi za nyuma zilijuaje mambo kama hawa ambao Allah alijalia baraka katika enzi zao na neema na fadhila kubwa alizowapa, hawakuyajua hayo mambo. Yaani sasa mimi na wewe tukijifananisha na hawa wa mwanzo tutakuwa makosani, sio? Wewe ukija baadaye ndio utakuwa katika usawa. Ninapokuambia maulama mahufadhu wameikubali, yatosheleza kuwa ni batil hukusema ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alikubali. Sheikh Al-Albani yujibuni rahimahullah. Kuna bwana alimuuliza kuhusu kaida ambayo kuna huyu msufi mwehu huisema sana, majaza an yakuna linnabii mu'jiza, kitu kama hicho, jaza an yakuna lilwali karama, kile ambacho chajuzu kwa Mtume kuwa muujiza yajuzu kwa wali kuwa ni karama. Sana sana kuna msufi mmoja hii kaida aipenda sana sana, yatosheleza kwa hii kaida aliyosema ni mtu wa kawaida, si Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu nufrid jadalan kuwa ni kweli katika miujiza ya Mtume wa sallama ni Qur'an ama si muujiza? Kuna wali za pewa kama Qur'an? Hebu tujibuni. Ikiwa kila ambacho chajuzu kuwa Mtume akipewa kuwa muujiza kwake chajuzu kwa wali ni karama, hebu tuambie na hii Qur'ani mtawapasiri basi. Masufi wakubali, wako katika vitabu vyao wanaosema kuwa yawezekana kuteremshiwa wali kama mfano wa Qur'an, wakubali kabisa, ingawa hawa watasema wasingizie, lakini hayo yako katika vitabu vyao. Wao wasema utume wenyewe ni muktasab, bi maana mtu aweza kufanya ibada fulani hivi mpaka kafikia daraja ya kuwa mtume. Hii ni katika itikadi zao chafu hawa, ingawa wao hawawezi kufikia kuzisema hizo sababu washajua watu werevu hawawezi kukubali. Sallala jamaa hapa sasa, na werevu Sofia aweza kuchukua aya inna Allah ala kulli shay'in qadir akaitumia kudanganya kuli kweli aya inna Allah ala kulli shay'in qadir, hii si ni aya, lakini akaitumia katika kusema uongo katika kila jambo. Mmoja simama msikitini asema kulikuwa na walii, na hizi ndio visa. Yule walii akaenda baharini kuvua samaki, maskini samaki wake yashamvua, yuenda nyumbani, akaja mwizi akamwibia yule samaki, akampika vizuri yule samaki, akimweka juu ya meza ataka kumla yule samaki, akafungua mdomo akamuuma akamkata mkono. Jamaa wapiga takbira msikitini, Allahu akbar, wali Allahu akbar. Mmoja akasimama akamwambia, ya Sheikh, samaki ashapikwa shakaangwa, inkuaje tena yuamka vipi amuume yule mtu? Asema inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wapinga wakataa, wazi kataa. Niweleza kisa cha yule bwana mmoja, yeye amekitoa kama nkitekesho, lakini yani lau kama kitampata mtu msufi sijui atajibu nini. Yule bwana amempelekea kuku wake mwenye bucha amkatie katie, akaja kadhi. Kadhi ndio yani kotini pale, ndio mahakama yeye ndio anayohukumu, sio? Akamwambia mwenye bucha, nataka kuku. Akamwambia kuku wameisha. Mbona huyo hapa? Sema huyu ni wa mtu amenipa, nimkatie katia, akija ende zake. Fahamu? Akamwambia nipe, akija mwambie ameamka kenda zake. Nipe kuku, akija mwambie yule kuku alimeanyoma nyoa nini akaamka kenda zake. Sawa sawa. Kisha yeye atakuleta kotini. si mimi ndio kadhi, nitajua nitakutoa vipi. Ah sawa kadhi, chukua kuku. Kadhi akabeba kuku akaenda naye. Jamaa akija pale kwenye bucha, ipe mvisa vyao kwa wenyewe tu hivisi, amwambie yule bwana, kuku wangu bwana, amwambia ah pole bwana, yule kuku aliamka akakimbia. Ile jamaa akamwambia sikubali, ah kuku namchinja, nikamleta mwenyewe hapa, hana hata manyoya, nshamfutua manyoya, nshamfanya kila kitu, nataka ukate tu. Wanaambia simama, nkimbia. Anambia nenda kokote bwana, anambia nenda kushtaki. Akaenda kwa kadhi, kumbe kadhi ndo mlaji kuku, hajui. Kotini pale kadhi amekaa, yule bwana akateta mashtaka yake kwa huyu bwana amfanyie hivi na hivi na hivi. Akamwangalia akamwambia, sikiza mwenye kuku, mimi naamini huyu bwana alivyosema, kwa ile kuku alisimama akakimbia. Vipi? Asema inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Unashaka wewe? Unashaka kuwa Allah ala kulli shay'in qadir? Asema sina shaka. Mbia toka hapa. Huna kesi. Hakuna kesi. Atakubali msufi akifanya hivyo. Sikilizeni niombe kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Mweza wa kila kitu. لكن الله جعل في هذا الكون سنن. لكن الله amejalia katika huu limwengu njia zake, hakuna anayeweza kuzibadilisha. Kwa mfano, alikuwa iwaweza ashabul kahf kuwaacha walale tu vile vile mpaka ile siku atakapoamsha tawamsha. Lakini Allah asema nini? Wanukallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali. Kwa nini awageuza kulia na kushoto? Kwa sababu ni sunna ya Allah, ameiweka chochote kinachoshikamana na ardhi chafanya nini? Chaoza. Chukua gogo la mti liweke kwenye ardhi kwa muda mrefu pale chini, chafanya nini? Litaoza. Ni sunna Allah ameiweka. Na hawa vipenzi vyake, hiyo sunna maadamu Allah ameiweka akawa awapenduza kulia, na alikuwa iwaweza kuwafanya wasioze wasifanyike chochote wala ale tu mara moja, ama alikuwa hawezi? Inna Allah ala kulli shay'in qadir, iwaweza. Lakini ameweka sunan. Sasa ukija ukituambia kuwa kuna samaki aligeuka hivi akageuka vile akachomwa, labda amekatwa katwa na akafanywa mataha yale yaita mataha, kisha juu yake akasimama yule samaki akamuuma mtu, hapo tuko ndio yale ya maiti akafufuka kisha akapiga shahada kisha akafa tena. Yale ukiyapinga utaambiwa wewe wapinga karamatul awliya, ushaambiwa hivyo waogopa mwenyewe. Sasa namkubali wahaka la yalabuna biuqulin nas. Turudi hapa. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما وبركتك أم وانغنه قرنيان من الصحابة أكيوهم نتوما صلى الله عليه وسلم نواب kisha wale wanaokuja baada yao yani tabi'in, kisha wale wanaokuja baada yao yani atba'a tabi'in. Imran radiyallahu anhu sema sijui alitaja mbili au tatu, lakini hadithi nyingine zaja kuwa ni tatu. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun, na watu watatoa shahada kabla hawajaambiwa tu. ويخونون ولا يؤتمنون وتكون خيانة هوامنك. هبو انغاليا تويش كتك عصر جانزيس واتو وكو في بلو نأمانا وكو وابي ليو واتو نأمانا وينجي كتك واتو ليو تواباتا ونانين خيانة وليزين وفني بيشارة فني بيشارة وفتتاب سام سابو يخيانة زا وينجي كتك واتو حتى سيو فني بيشارة بين واتو تمعامل ياو. Mtu anaweza kujidia kwamba nikope bwana siku mbili tu nakupa. Pesa zangu zaingia baada ya siku mbili. Ukimpa umuone miaka miwili. wacha siku mbili, miaka, ndio wakulipi tena wewe. Hakuna amana kwa baadhi ya watu. Wayadhharu fihi musliman, haula wala quwwata illa billah. Hii nyingine, sallallahu alaihi wasallam, mijitu minene minene itakuwa mingi, minene minene hivi. Wayadhharu fihi musliman, kwa nini? Lihubbihim ad-dunya walladhat, wapenda starehe na nini. Leo watu wapata tabu katika kukata miili yao, tabu kweli, watu wengi wapata tabu. Yani imekuwa sahali leo watu kunona, watu mpaka mwisho, kuna baadhi ya nchi zaidi ya 50% watu wamenona, kama nafikiri Marekani, kama sikukosea, Marekani wasema zaidi ya watu 50% ni obesity. Hapa ya kusudio hiyo, yadhharu fihi musliman, ni ile obesity, jamaa wamenona. Na wakati huo, wakati wa masahaba, wewe utakonda tu, mambo anayoyafanya makubwa, huwezi kuwa mnono. Lakini wakaja watu tu wamenona, adhimul batn, adhim, kimwangalia amenona kabisa, sikunona kwa kuwa basi tu, la, wala huyo ala vibaya sana mpaka amenona hivi. Kuna watu wapata tabu, hata akitembea apata tabu. Ya nini tabu yote ya nini? Yadhharu fihi musliman murtahi. Na kuna baadhi ya watu sifa hiyo, kila ukiwa na tumbo kubwa zaidi maanake umeneemeka zaidi, una maradhi zaidi. Si kitu kizuri kuwa na tumbo kubwa namna hiyo. Wallahu almusta'an. وما ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النجوم أمانة للسماء. نيوتا ني أماني كوان بينغو نيوتا إيز من نزو زيونه. نهي حديثي حديث أبي موسى الأشعري نكوى مصحابة ولسوالي صلاة المغرب فموجنا متومز صلى الله عليه وسلم. متومز صلى الله عليه وسلم أكاوندوكا أكايندكواكي نبان مصحابة وكباكي وكسبيري صلاة العشاء. Mtume wa sallama akitoka akawakuta masahaba wamekaa, akamwambia mmebakia vile vile nilivyoacha? Akasema ndio, tumebakia vile vile nilivyotuacha, tuko hapa hapa. Qala ahsantum alfi'da, mmefanya vizuri sana. Yani wasubiri nini? Salat al-Isha, subiri tuswali nawe ya Rasulullah. Fanadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila as-samaa, Mtume sallama akaangalia mbinguni, kisha akamwambia masahaba an-nujumu amanatun lis-sama, muona hizi nyota, kubaki kwa hizi nyota. Ay inna an-nujum ma damat baqiyatan fas-samaa'u baqiya, maadamu hizi nyota ziko hapa juu basi na mbingu zitabakia kuwepo. Fa idha dhahabat an-nujumu, ay fa idha tanatharat yawm al-qiyama, siku nyota zitakapopukutika na kuanguka, ata as-samaa ma tu'ad, ay wahanat as-samaa wa inshaqqat wa dhahabat, izi mbingu zitachanika chanika. Idha as-samaa inshaqqat fa hiya yawma idhin wahiya, itakuwa haina tena nguvu mliyoizoea kwa mbingu mwaziona ziko juu zimeshikana, siku hiyo nyota zitakapopukutika na kuanguka siku ya kiyama. Allahu akbar, na mbingu ndio mwisho wake. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi ni amani kwa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun, ay min alfitan wal hurub وارتداد من ارتد من الأعراب ونحو ذلك. فتنة فيتا كرتد وليرتد كتك مبدوي وليرتد وكتب فيتا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما صحابه ومتوم صلى الله عليه وسلم كيف بعد كفة ومتوم صلى الله عليه وسلم كواجدية ما صحابة كده أنباتو كمي أنداليه. Na hivi ndivyo inavyokuwa kwa kifo cha wanawavyuoni. Kila mwanawachuoni akifa ni hatari, maana kuna vitu pale vitatokea baada ya yule mwanachuoni kuondoka. Wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba wangu ndio amana na amani kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba wangu wakiondoka, ata ummati ma yu'adun, ay min dhuhuri albid'a walhawadithi fi ddin walfitani fihi, kudhihiri kwa bid'a na uzushi, watu watazua katika dini. Sababu walivyokuwepo masahaba, walikuwa masahaba wakiwaambia watu hii ni bid'a, msifanye. Na wewe angalia kwa mfano, lau kama watu wangelikuwa wazingatia athari ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na wale waliokuwa wakisabih wakileta takbira na tahmid kwa kutumia vijio ndani ya msikiti. Huu ni mfano wa kutosha kwa yule mwenye akili timamu. Wale watu walikuwa wakiweka vijiwe 100 kisha ukisema kabiru 100 kisha Allahu akbar Allahu akbar paka ifike ngapi? 100. Hawafanya nini? Si ibada? Naam, fanya ibada. Halilu 100, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hivi waonaje leo mahurafi jambo kama ileza kulipinga? Illa alaikum, wao wafanya zaidi ya hii. Hawezi, hawezi. Kweli waweza wakasema kuwa hiki kitendo kinachofanywa hapa bid'a, wakisema hivyo itakuwa maulidi shavundika. Fahamu? Wale mabwana wakaitiwa nani? Abdullah ibn Mas'ud, sahaba. Jamaa wakamfuata Abdullah ibn Mas'ud, akiwa pamoja na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Ya Aba Abdurrahman, ra'aytu shay'an ankartuhu wa ma ra'aytu illa khayran. Nilichokiona mimi ni khairi, lakini kama nafsi yangu haikutulizana na kile nilichokiona. Ibn Mas'ud alim min ulama as-sahaba, min as-sabiqin al-awwalin. Akaja pale akawakemea wale watu kwa kile kitendo walichokifanya, akamwambia masahaba bado wako hai, nguo za mtume wenu sallallahu alayhi wasallam bado ziko, hazijachanika, hazijaoza, vyombo vyake havijavunjika, mshaanza kupotea ummati Muhammad. Wale mabwana wakamwambia Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatutaki isipokuwa nini? Ni khairi, tunataka kufanya khairi. Ibn Mas'ud akamwambia, kam min muridin lilkhairi lan yusibahu, ni wangapi katika wanaotaka khairi hawataipata? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutofuata mfumo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiki kisa cha tosheleza kuwa ni mfano mzuri wa haya maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa masahaba maadamu walikuwa hai walikuwa wakikataza hizi bid'a. Walipokufa masahaba wakazuka watu aina mbalimbali wa bid'a. Aina mbalimbali. Na umma ukapatikana na shari ya bid'a. وبين عليه الصلاة والسلام فضلهم وشرفهم حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. متوم سلم تاجا وتكفوانا فضل زهم صحابا حكونا يوتي كتك ما صحابا وانغ وتكي كفا كتك أرضي اسبقوا أتفلي وأكي وكيونغوزي نور يوالي واتو سيكوي قيامة. من هذه الأدلة التي جاءت صريحة في فضائل الصحابة أخذ الأسلاف الصالحون منهجهم تجاه الصحابة الكرام. كويس دليل زلزق جوازي وفضل ما صحابة ولويم وليتنقليا وكتشكوا فمواو جو يما صحابة. ومنهم صاحب المنظومة لم ينقل ماو شيخ الإسلام صاحب المنظومة التي نحن بصددها. هي منظومة بوتريسومة حيث بين بأن منهجه وعقيدته في الصحابة هو حبهم. كبينيشك ومنهج ياكك ومصحابة نكو وبيندا حب الصحابة كلهم لي مذهب مذهب يانغو نكو وبيندا مصحابة ووتي والترضي عنهم وترذيك وتكيراضي ومعرفة فضلهم على غيرهم من الناس نكو فضل ياوجي وينجيني كتكواتو والسكوت عما شجر بينهم وعدم سبهم وعدم بغضهم نكوينيمزيا ليجيري بين ياو نكتو وتوسي نكتو وتشكيا. هي ديو منهج صحيح يا اهل السنه يو يا مصحاب. نا هابا ndio tumalizia ubeti wa tatu. Kinachofuata ni ubeti wa nne ambao bi idhnillah ta'ala kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza ku kusoma maelezo ya Sheikh Zaid rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.